السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إن فصل يستا كنيت كتابه جاء الوسائل المفيدة للحياة السعيدة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. وليو تصومه الفصل السادس أمباني فصل ستة نفصله المؤلف رحمه الله أتاج علاج يا بعض يا متتيزو يعني دواء أو متبابو ya baadhi ya matatizo au maradhi ya moyo na maradhi ya mwili, dawa yake ni nini. Na hii fasli yote khulasa kiufupi ametaja ndani yake dawa mbili, ametaja ilaji mbili au dawa mbili ya amradh al-asabiyya, yani maradhi ya moyo na amradh albadaniya. Na tukisoma tawaeleza ikifika kwenye ilaji ya kwanza tawatajia, na ikifika ilaji ya pili tawatajia. Kwa hivyo hii fasli nzima khulasa yake yazungukia kwenye hizo ilaji mbili au dawa mbili. Taib, asema الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: من أعظم العلاجات ومن أعظم العلاجات لأمراض القلب العصبية نكتيك علاج أو داوى كبوى يمراضي أمباه صيب مويو، بل وأيضا للأمراض البدنية داوى هي بيا ينافى كون يمراضي يذيونغو بين مويلي نيني. أسمى قوة القلب، قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعاله للأوهام. قوة القلب يعني دواء كوانزا، هذا العلاج الأول. دواء كوانزا أمباو كيشيكا هي دواء لتكسيديا كتيبو maradhi ya moyo na maradhi ya mwili. Quwwatul qalb ni moyo wako uwe na nguvu. Wa adamu nziajihi, na usibabaishwe yule moyo usibabaike. Wa mfialihi, na kufanya mfial, yani kuwa na hasira, kuathirika kwa haraka, kwa vizuri au kwa vibaya. Lil awham, usiwe mwenye kuathirika yule moyo na awham. Awham ni afkar tu, fikra tu, fikra baada fikra, ambazo saa ingine zaweza kuwa ni kweli, saa ingine zaweza kuwa ni urongo, hizo fikra zenyewe. Wal khayalat, na mambo ya khayal. Khayal ni mambo hata mustahil kupatikana, yani utakuta watu wengine wanawaza mambo mustahil kama ya kupatikana, yeye ayawaza tu. Bila shaka hii ni kutafuta maradhi, mambo ambayo kwamba wayaona ni mustahil kurudi. Usianze kuyawaza mambo hayo, yatakuharibia. Na hii sana huwasibu kina mama sana. Kwa mfano, mwanamke ana mtu ambaye ni msaada wake, msaada wake ndo kila kitu, ndo kafili wake, pengine mbabake, pengine mumewe, pengine ndugu yake, lakini yeye ndo anamsimamia mambo yake. Amemuondokea Allah subhanahu wa ta'ala, amemkhtari akamchukua. Yamkinika mtu kurudi? Muhal, mustahil, hawezi tena kurudi duniani. Khalas, umkute yuwa muwaza tu, yuwa muwaza, angelikuwa uko hai. Sasa maradhi yapi? Hayo ndo maradhi. Tena dawa yake ni ngumu, kwa sababu jambo lenyewe unaloliwaza wewe ni khayal. Hii ndo huitwa khayal. Khayal ni kuwaza kitu hata hakina hakika wala hakiwezi kupatikana tena. Ukiwaza mambo kama hayo, bila shaka yatakuathiri sana. ni mwanamke mathalan ameachwa na mumewe talaka tatu ashamaliza intaha al-amr maaruf shar'an hawezi kurudi tena kwa yule mume wa kwanza mpaka hata yankiha zawjan ghayra mpaka olewe na mwingine hajaolewa na mwingine ndio aweze yeye ataka kurudi kule kwa kwanza yuwaza taumiza akili taumiza moyo bila shaka haya ni mambo hayamkiniki mpaka ni vigumu kupatikana mpaka kutokee sababu nyingine lidhalika umuru mithle hadha huathiri sana moyo wako utaka uwe na kuwa uwe na nguvu kuyatoa na kutoyafikiria na usibabaishwe na fikra kama hizi hiyo ndio ilaji ya kwanza ya kutibu huo moyo kwa hivyo quwwatul qalb yapatikana vipi tusema katika dawa ya kwanza ni quwwatul qalb moyo uwe na nguvu suala ni hii vipi moyo wako utakuwa na nguvu moyo wako hauwezi kuwa na nguvu mpaka uwe mu'tamid ule moyo wako utegemeze kwa mwenye nguvu ndio na ule moyo wako utapata nguvu ukiutegemeza kwa ambaye ni dhaifu na moyo wako utakuwa dhaifu kwa hivyo ukiwa wataka quwwatul qalb wataka moyo wako uwe na nguvu upate ile ilaji ya kwanza ni sharti huu moyo utegemeze kwa ambaye mwenye nguvu na nani hakuna isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo wataka quwwatul qalb mtegemee Mola wako moyo wako ukimtegemea kiumbe umemtegemea aliye dhaifu kwa hivyo lazima nayo utakuwa dhaifu kabisa hii haitakani na ukimtegemea ambaye ni dhaifu zile fikra hazitokutoka hizo fikra mpaka moyo wako uwe na nguvu sawa sawa ya kuweza kuzifukuza hizo fikra na huwezi kupata hiyo nguvu mpaka umtegemee al-qawi ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala atautia moyo wako nguvu ili uweze kukinga kwa hivyo hii ni dawa muhimu sana mtu asikae kwanza kufikiria mambo yaliyopita kuwaza mambo ambayo hayajaja au kuwaza mambo ambayo ni muhali haiwezi kutokea itakuathiri sana moyo wako sana mpaka mwili pia utaathirika bila shaka utamwona mtu ni mgonjwa na hujui na apimwa vipimo vyote ambaye hu mzima lakini ukimtazama kwa macho usema huyu si mzima huyu si mzima hapa lishkal عندنا sababu neno kimuuliza atakwambia mimi nina mafikra sasa ila mata hadhi alafkar kwa nini waharibu maisha yako wayatoa tamu maisha yako alashan wafikiria umuru ambazo kwamba pengine ni khayal ma yambagi kwa hivyo hiyo ni ilaji ya kwanza ya kutibu asema lianna alinsana matastaslama lilkhayalat kwa sababu mwanadamu pindi atakapokusalimisha kujisalimisha na mambo ambayo ni khayal ambayo hayamkiniki kuwa akajisalimisha kwa yuenda nyuma yake yuanza kuyafikiria yani haukatazi moyo wake kufikiria mambo hayo yastarsil ma moyo ukimpa fikra na yeye endelea nayo ile fikra haitoi wamfa'ala qalbuhu lilmu'athirat na ukaathirika moyo wake kwa vitu vyenye kuathiri min alkhawf kama khawf min alamrad na kama maradhi wa ghairihima na mambo mengineyo yani moyo wako ukaufanya khafif kitu kidogo ushaathirika yani ukasa zote wafanya infial waathirika haraka bila shaka hii haitakikani wakati wote mwanadamu atachukua tabia mbili hizi tabia ya kwanza nini ajisalimishe na hizi fikra asijikataze akaamua kwenda nazo tabia ya pili moyo wake aufanye khafif waathirika haraka hawezi kuhimili khauf hawezi kuhimili maradhi yani hawezi kustahimili khauf hawezi kustahimili maradhi akiwa na mambo mawili hayo wa min alghadab aanze kuwa na hasira pia watashawush ashawishike kidogo ashashawishika min alasbab almu'lima na vitu vya kuchia uchungu ndio saa nyingine mwanadamu aweza kutokewa na jambo ni uchungu lakini haina haja moyo wake ushawishike ingie tashawush ashawishike awe mutashattit ma yambaghi ile jambo litamtia uchungu ndio lakini yasbir na subra ndio humaliza haya magonjwa ukiwa moyo wako una subra basi inshallah mambo mingi yatakuwa rahisi kwako lakini haya mambo khauf za marad taathir kuathirika moyo kufikiria khayal kufikiria auham haya mambo yote mtu huyapata akiwa moyo wake una subra lakini wallahi lau moyo wako utakuwa thabitun sabir, basi zote atizikija utakuta ule moyo una nguvu kufukuza hizi afkar. Wa min tawaqqu huduthi al-makarih wa zawal al-mahab, na moyo wake uwe saa zote tatawaka, yani watarajia kuzuka mambo ambayo ni makare. Kila kikae ufikiria mambo mabaya tu. Tawaqqu huduthi al-makare, yani ni mtu saa zote yatarajia kutokewa na mambo ya kuchukiza na nafsi. Kwa nini huwazi mazuri? Tamkemsa, mimi bwana saa zote napitwa na fikra mbaya tu. Kwa nini napitwa na fikra mbaya? Mayambaghi. Asa ikiwa hali yako wewe ni hiyo, sasa ujua huo ni ugonjwa, utautibu vipi? Basi haya ndo matibabu yake. Tefuta nguvu za moyo, na nguvu za moyo zitefute kwa Mola wako subhana wa ta'ala, aliye na nguvu kuliko kila kitu. Ule moyo ukiwa na nguvu, basi hizi zote zitaondoka. Wazawali almahab, na saa zote iwafikiria kuondokewa na mambo mazuri. Ana jambo lake zuri, ana neema yake nzuri, saa zote iwawaza kwamba tazul, itaniondokea sasa, itaniondokea sasa. Ma yanbaghi hadhi alafkar. Al-asl muombe Allah subhanahu wa ta'ala an yudima alayka ni'mata, akudumishie ile neema yake, akuthibitishe kwenye kushukuru. Hayo ndio mambo atakasisi tuwe nayo kwenye maisha. Sio saa zote wewe wawaza mambo mabaya na wawaza kuondokewa na mazuri. La, hii si fikra mzuri mtu kuwa nazo. Akiwa tabia yake sasa ni hizo, asema Sheikh, auqa'ahu dhalika fil humumi wal ghumumi wal amradhi al qalbiyya wal badaniyya. Maafa yake ni haya. Angalia haya mambo utayaona madogo ya kufikiria, lakini angalia athari yake mbaya. Kwanza asema auqa'ahu dhalika fil humum, haya mambo yatakufanya uingie kwenye hamu. Hamu ni mambo ya mustakbal ambayo hayajakufikia, ukaanza kuyawaza, una hamu nayo. Wal ghumum, na ghamu ni mambo ambayo kwamba yanatendeka saa hizi, mambo ya kusikitisha ambayo saa hizi yatendeka, bila shaka utafanya ghamu nayo, yani utakuwa na hamu nayo. Hiyo ni maradhi ya pili itakuletea. Wal amradh al qalbiyya, na hizi fikra zitakusababishia maradhi ya moyo, moyo utakuwa dhaif kidogo tu, huwezi kusubiri upige kelele, kidogo tu ushapata ugonjwa wa moyo. Wal badaniyya, na itakurithisha uchovu wa mwili na ugonjwa wa mwili. Utamwona mtu yani subhanallah, yani ametulia mnyonge, hazin, na ukimuuliza waumwa akwambia si umwe, una huma, sina huma alhamdulillah, una nini, sina, akipimwa vipimo vyote hako sawa. Lakini ukimwangalia haikali yake au shakili yake, utajua wazi huwa hako sawa. Sababu nini? Moyo wake, moyo wake una matatizo, wawaza mambo, afikiria. Asa moyo ukiwa dhaifu, athari ya ule moyo ukiwa dhaifu itaonekana kwenye mwili. Utamwona mtu amesinyaa na mzima, kwa sababu kule ndani kuna shida. Lidhalika mtu asijaribu kujisalimisha kwenye masala. Kwa hivyo hiyo ndo ilaji ya kwanza. Ilaji ya kwanza nini? Quwwatul qalb, ni moyo kuwa na nguvu. Wal i'timadu ala Allah, na umtegemee Mola wako akupe nguvu. Hii ndo dawa ya kwanza mtu akipata afkar, akipata mambo ya kumhuzunisha, au ikiwa anahofia mambo mazuri kumuondokea. Al-asl haitakani uwe hivyo, lakini tufaradhie kwenye moyo zimekuja fikra hizo. Wajua jambo la kufikiria ni kitu kahri, kahri, huwezi kukiziwia. Ni kama ule ugonjwa unaitwa alwaswasatul qahri, unguvu. Hakuna mtu hata mmoja aweze kujiziwia sifikirie, haiwezekani, lazima utafikiria. Kwa hivyo mwanadamu moyo wake kupitwa na fikra, hili jambo la kimaumbile huwezi kulitoa. Fikra hii itakuja moyoni, fikra hii itakuja. Lakini wewe waweza kufanya nini? Waweza kuikubali ile fikra ukaipokea ukaibunisha, au waweza kuitoa kwenye moyo. Hiyo waweza. Nguvu hiyo Mola wako amekupa. Sasa tatizo ni kwamba hii fikra ikija kwenye moyo, wewe waipokea, alafu waibarikisha, waifanya ibariki, wasema na kadha na kadha, waikuza ile fikra. Hili ndilo tatizo. Lakini lau hizi zitu zikiingia kwenye moyo, wafanya bidii, tujahid nafsi akakuzitoa, na hii ndio inavyotakikana. Ukifanya hivyo, alafu na ukamuomba Allah kusaidie, basi biidhnillah zile fikra zitakimbia na hazitopata nafasi kwenye moyo wako. Lakini kila fikra inayokuja waipokea, waitandikia na jamvi, waikalia, itazaa, ibariki, baada itabakia maisha yako saa zote. mimi naona nafa, mimi naona kidha, mimi natamsikia mtu kwamba kukitakata kitu kidogo nyumbani, hebu tazameni kuna nini huko. Kumeangalia limadha, la khaif. Khauf moyo wake ushaingia dhuru, ushaingia khauf. Aona saa zote mambo mabaya yanatokea, anaona saa zote amezungukwa na mambo mabaya. Mithil hadhi al-umur la budda tuzifahamu vizuri namna gani utazikinga. Kwa hivyo hiyo ndio kinga au ndio ilaji ya kwanza, moyo uwe na nguvu, alafu na umtegemee Mola wako akupe nguvu. Kisha akasema wa mata'tamada al-qalbu 'ala Allah. Wakati wote moyo utakapomtegemea Allah, wa tawakkal 'alaina, katawakkal kwa Mola wake. Yaani moyo wake wote akamtegemea Allah, wa lam yastaslim lil-awham. Na hii ndio ilaji ya pili. Kwa hivyo matibabu ya pili nini? Adamul istislam lil-awham wal-khayalat. Hii ndo matibabu ya pili yaliyotajwa kwenye hifasu. Ya kwanza ni quwwatul qalb wa i'timad ala Allah. Thaniyan adamul istislam, kutojisalimisha, kataa. Hata moyo ukiwaambia fikiria, waambie sitaki kufikiria. Uambie moyo wako sifikiri, wa ukataza, wa ukataza moyo wako. Usifanye istislam. Istislam ni kujisalimisha na moyo wako ukauacha moyo wako ukupeleki. Akwambia fikiria hivi, wafikiria. Moyo wako akwambia fikiria hivi, wafikiria. Hiyo ndo maana istislam, kukubali yale unayoambiwa na moyo wako. Inayotakikana nini? Ni adamul istislam, usikubali. Usikubali. Moyo ukikwambia hoyo iwakushika, mwambie hanishiki. Moyo wako ukikwambia ah wewe bwana hukutawadha vizuri, mwambie nimetawadha. Jikataze, wala usiusikize. Na hii ndio dawa ya waswasa na amradhi zingine. Kwa hivyo hiyo ndo dawa ya pili. Asema walam yastaslim lil awham, wala hajausalimisha moyo wake kwa mafikra, kufikiria analolitaka. Wala malakathu alkhayalatu sayi'a, wala moyo wake haujamilikiwa na fikra mbovu, ambao mtu aona sengine tu yuwafa, kila kilala anaona aota sijui yuwafa, akiamka kikaa yuwaza kifo, yuwaza mambo mabaya. Hizo khayalat usizi mbaya, usiziruhusu kukumiliki moyo wako, usiziruhusu kumiliki moyo wako. Basi ukiwa na tabia hiyo, wa wathika billah, na akawa nafika na Mola wake, akawa mkweli na Allah. Wa tamia fi fadlihi, na akatarajia mazuri, akatarajia fadhila za Allah, akasema inshallah Allah subhanahu wa ta'ala yuaniona hii tabu ninayopata, na mimi naamini kwamba atanitoa kwenye hishida. Hii ndo maana athika billah. Athika billah ni kuwa na dhana nzuri na Mola wako kwamba atakunusuru, atakuhifadhi, atakuokoa. Hiyo ndo maana athika billah. Athika billah ni mtu kuwa na tamaa nzuri, husnul dhann na Mola wake, na kujua kwamba Mola wake yuko na yeye na atamnusuru. Basi hizi fikra zikikushika ukawa wewe unathika billah, ukiwa na hali hiyo, indafa anhu dhalika alhumum walghumuz, itaondoka. Indafa, zitaondoka zote zile hamu na ghamu zilizokushika na dhiki, biidhnillah. Manake Allah subhanahu wa ta'ala ndio muqallib alqulub, na ndio musarrifa kulubi al-ibad. Yeye mwenyewe ndio anaogeuza nyoyo za moja. Mara furaha, mara analeta huzuni. Mara analeta faraja, mara analeta dhiki. Hii ni kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wazalat anhu kathirun min al-asqam al-badaniyya wal-qalbiyya. Akifanya hivyo, itamuondokea yeye maradhi mengi ya mwili na maradhi ya moyo. Wa hasala lil-qalbi min al-quwwa wal-inshirah was-surur ma la yumkinu at-ta'biru an. Baada kwamba Allah atamuondoshia maradhi, alafu ile moyo wake utakuwa na nguvu, quwwa, wal-inshirah, na kifua chake kitakunjuka, atahisi usaa kwenye kifua, was-surur, na atahisi furaha, ma la yumkinu at-ta'biru an, furaha ambayo kwamba hata kiambiwa ielezee atashindwa kuelezea. Ba fulani, mbona una raha namna hiyo? Ambaye Allah ni atatasijini kuambia nini? Una jambo gani la furaha? Ambaye siwezi takulielezea. Sangine mtu kwambia hivyo, hii ndo maana yake. Utaona kile kifua chako kimejaa furaha. Nani ameleta hiyo furaha? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndo aliyojalia moyo wako munsharih, mumbasit, masrur. Allah subhanahu wa ta'ala ndo aliyofanya moyo wako ukawa hivyo. Fakam, asema sasa akupatia mfano, akupa mifano. Mfano na pia ni tambihi muhimu, asema فكم ملئت المستشفيات من مرضى الاوهام والخيالات الفاسده. اسما ني وانغابي leo hii wamejaza hospitali, hospitali leo yamejaa masipitali mangapi yamejaa na wale wagonjwa wa mafikra na wasiwasi ne ambazo ni fasida, tena watu wanaugua wasiwasi mbaya, fikra mbovu. Asema masipitali mengi leo yamejaa wagonjwa hawa, utasikia huyu bana na waswasa nafsi, ana maradhi nafsi na maradhi waswasa kahri, ana kidha. Zote hizi ni amradhi ambazo zasibu moyo, ambao zimemwathiri mwana Adam, ima zimemrusha akili au wengine akili zao ziko lakini khifa, fihi khifa, fihi taish, akili iko lakini khafif, haiko sawa sawa. Kwa hivyo hawa watu utakuta leo sema wamejaza masipitali, wao wanaona matibabu yao ni kwenda kwa tabibu nafsi. Moyo namna hii hautibiwi na tabibu nafsi bana. Moyo namna hii hutibiwa na haya mambo mawili tuliyotajia. Haya ndo mambo utibu. Nenda kwa tabibu malize madawa, atakupa dawa hii, atakupa tembe hii. Zile tembe atakazokukupa atakulalisha tu, ndo usifikirie. Au basi wewe una wasiwasi, ngoja. Papiga matembe mtu alale, akiamka fikra ziko pale pale. Matibabu kama haya hayatefutu hospitali, utafeli. Matibabu haya hutefutwa kwenye matibabu ya sharia. Nao ni haya mambo mawili. Kwanza quwwatul qalb, quwwatul qalb wa tawakkul ala Allah. Ukajua kwamba hii ilonisibu mimi hakuna mwingine isipokuwa ni Allah ndio alonipa na yeye ataniondoshea, kwa hivyo mimi namlekea yeye. Thanian, usijisalimishe na wasiwasi hata siku moja. Na hata kama ule wasiwasi ni kweli, ile jambo kufanya sharia itakusamehe. Usiutii moyo wako, kama ukiutii kwisha. Leo ukiusikiza atakwambia leo hukufanya hivi. Utausikiza moyo wako, sio? Kesho atakwambia kwanza wewe kutawadha vizuri. Haya, utarudi utawadha tena. Atakwenda kesho shetani atakuvivia tena moyo, atakwambia jana wewe hukutawadha vizuri, kwa hivyo na ile sala ya jana pia haikuswi. Sasa rudi utawadha tena leo, swali tena ile sala ya jana. Ukiusikiza kwisha, utabariki ule wasiwasi. Kesho kuta atakwambia wewe watakusali, rudi nyuma tena, kuanzia kutamba ulikwenda choni kujiosha vizuri, rudi choni tena ujioshe ile jana, urudi kutamba tena, urudi kutawadha tena, hutokwisha. Limadha? Kwa sababu saa zote moyo ukikwambia mambo kama haya wewe wayasikiza. Dawa nini? Akikwambia hukutamba, mambe nimetamba na sirudi, uambie moyo wako hivyo, endelea na shughuli zako. Moyo ukakwambia wewe hukutawadha, na wewe wajua kwenye fikra yako nilikwenda nikatawadha nikaja nikasali. Akikwambia hukuosha vizuri, mwambie nimeosha na sivundi swala yangu na sirudi. Moyo ukikuhadithia ukakwambia jana ile swala ulikuwa unakasoro, mwambie iache hivyo hivyo. Hivi ndivyo utaushinda waswasa, kwa sababu ukijisalimisha na ule moyo, adamul istislam ni muhimu sana, na watu wengi hii hukosa. Hawezi kukataza moyo wake usi kuutii, anautii ule moyo. Kila ukiutii kwenye mambo kama haya, kila ukibarikisha ule waswasa. Kwa hivyo hii nukta muhimu sana. Wa ila watu watajaza masiptali kule, haki ya Mungu watajaza masiptali na matabibu watahangaika bure, na wala watu hawatopoa. Sababu nini? Amekosa ilaj maanawi. Mtu kama huyu hataki ilaj hisi ya kupewa tembe miza. Mtu kama huyu ataka ilaj maanawiyan ambao iko kwenye sharia, zikrullah, i'timad ala Allah, adamu ta'a, usiuti moyo. Haya ndo mambo yanasaidia, wala tabibu hapo sidhani kama anaweza kukusaidia sana. Thumma qala, kisha akasema hizo hospitali zimejaa wagonjwa hizi waswasi kama hizi. Wa kam atharat hadhihi al-umur ala qulubi kathirin min al-aqwiya fadlan 'ani dh'afa. Ni wangapi ambao kwamba hizi fikra na huu waswasi umewaathiri, ambao kwamba walikuwa na moyo wa nguvu wakaja wakaathirika na hizi afkar walipojisalimisha, kuliko hata wale wa dhaifu, yani kwa wenye nguvu pia waathirika na hizi afkar. Kifu wale wenye nyoyo zao ni dhaifu, bila shaka wataathirika zaidi. Kwa hivyo akuweka kwenye mizani hapa, akuweka kwenye dira. Hata kama moyo wako unakuwa una nguvu, huenda hizi fikra na huu waswasa ukakushika. Sasa dawa nini? Ni kuukinga. Ukiusalimisha basi waweza ukakudhuru wewe mwenye moyo nguvu, fadhlan ani dhafa, kuliko wale ambao kama ni dhaifu. Sasa wale ndio utawashika zaidi bila shaka. Kwa hivyo Sheikh yatuonye hapa, yatuonye na masala ya kuutii moyo na kuruhusu kufikiria. Lidhalika ikija fikra ya maasi ya kwenye moyo, ikija fikra mbaya, madamu hujafanya huandikiwi. Na kitambo ulikuwa ukiandikiwa. kitambo alikuwa kila kitu inahesabiwa kisha Allah kaleta takhfif wa intubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah mwanzo alikuwa ni hivi masahaba wakalia sana itakuwa taklifu ya rasulullah itakuwaje hivi kisha Allah subhanahu wa ta'ala ndo akateremsha takhfif akasema la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat 'alayha ma kasabat ila akhirih Allah sema qad fa'altu kwa hivyo sasa alhamdulillah Allah amechukafifishia anayewaza maasiya anayefikiria maasiya anayefikiria mambo mabaya haandikiwi mpaka atende akienda kitenda au akatamka jambo baya hapo ndipo ataandikiwa kwa hivyo madamu hujatenda ngangana na moyo wako ndani huku kutoa ile fikra kuitoa kushughulisha moyo na mambo mengine ili ile fikra isikite kambi kwenye moyo alafu baada dhalik ikakuathiri kwa hivyo ulama wamekariri kwamba fikra kuingia kwenye moyo ni kitu cha kimaumbile hakuna mwanadamu anaweza kujizuia asifikirie hii haiwezekani lakini unaloweza wewe ni kwamba baada ile fikra kuja kuna wanadamu wengine wanaipiga wanaitoa kwenye moyo a'udhu billahi kaitoa wengine la wanaiwacha wakaibarikisha wakaenda nao ile fikra wakaibuni mpaka kafinika moyo wako hapa ndipo makosa sasa hapa ndipo makosa lidhalik hata kwenye kuswali hakuna mtu atasali bila kufikiria lazima utafikiria kiki kwa sababu moyo umeumbwa yadkhuluha al-a'rad al-hawadith mambo yazuka moyo lidhalika kila anayeswali hakosi kufikiria jambo lolote ima la kidini ama la kidunia hii huwezi kujizuia iko lakini kosa lako takuwa nini ile fikra ikija ukiendelea nayo ukaifikiria mpaka kutoa salamu hapo utahesabiwa hapo ndo makosa yako lakini kile ukianza kufikiria unasema a'udhu billahi waitoa raka nyingine ikija wafikiria tena a'udhu billahi waitoa wapigana nayo mpaka mwisho wa sala huyo ndo mtu mu'min sawasawa huyo ndo mtu mu'min sawasawa lidhalika amma al-afkar la budda lidhalika mtume sallam alipoletewa ile nguo ya Abul Jahm nguo ina urembo ina marangi ya kushika macho akasema khudhu hadha thawb ila abi jahm wa atuni bi ambajaniyati abi jahm mwambie niletee nguo nyingine haina rangi hii siitaki tena alikuwa ameivaa kasali nayo sababu nini asema qad alhatni imenishughulisha qad alhatni an salati anifan nilipokuwa na sali hii nguo imenizubaisha ikanichukua fikra kwa hivyo kwa jambo hili limemsibu hata mtume ambaye ni akhsha nnas wa atqa nnas sisi tutaweza vipi lazima na sisi litatusibu bimbabi aula idhan kufikiria ndani ya sala si aibu aibu ni kuendelea nayo ile fikra mpaka sala ikaisha hapo ndipo makosa kwa hivyo hata kwenye masala ya maradhi na hizi afkar usizipe nafasi kwenye moyo kufikiria nazo zitoe hii ndio inavyotakikana kisharia thumma qala sheikh وكم ادت الى الحمق الى الحمق والجنون هذه فكره زسبوتيبيوا ني وانغابي زيمواتيا الحمق الحمق ني عزوزو اما وجوها mtu kwa juha juha haielewi vizuri hadha itwa ahmaq hizi fikra ukiendelea nazo mwisho zitakufanya uwezuzu kujielewi waljunun na wengine huwapoteza na akili kabisa akili yake haivi khafif akawa ahmaq bali itaendelea mpaka takuwa majunun kamili mandazimu timamu waliyadhu billah na wengi tumewaona wako mtu ushikwa na waswasa nafsiya akaubuni akahautoi hautibu mpaka baada dhalika tamama nikampoteza na akili sallallahu salamata wal afia kwa sababu hakushughulika kupigana nao ile fikra kuitoa kutafuta ilaji shar'i akaendelea nao afanyalo hurudia tena akafanya mara pili afakifanya kitu rudi kafanya tena hivi ndio kuubarikisha ule waswasa hivi ndio kuubarikisha kwa hivyo inavyotakikana ni kukata huu mzizi ukautoa kwa sababu mwisho utakufanya uwe kishaa kabisa kutie na wazimu waliyadhu billah walmuafa man afahu Allah na ule aloafuka ni ule Allah aliyemuafu wa wafakahu na akamwafikia lijihadi nafsihi unaona hapo hii ndio kitu muhimu Allah subhanahu wa ta'ala atakujalia ufikirie kufikiria kila mtu amejaliwa lakini atakuwafikia lijihadi nafsihi kwa kujikaza moyo wako kutoa fikra hii ndio kitu muhimu utakao wewe uombe Allah kusaidie au pe nguvu moyo wako kuweza kutoa hizi afkara Ndio akasema Allah atamwafikia lijihadi nafsihi kwa kupigana nafsi yake litahsili alasbab an-nafi'a al-muqwiya lilqalb ili atafute sababu zenye kumnufaisha zenye kupa moyo nguvu. Na sababu ya kwanza yenye kukunufaisha na kuupa moyo nguvu wako tunasema nini? Quwwatul i'timad 'ala Allah, ni nguvu za kumtegemea. Ukimtegemea Mola wako, umemtegemea aliye nguvu ambaye kwamba hakuna mtamshinda. Kwa hivyo lazima moyo wako utapata nguvu ya kuweza kupigana na fikra. Usisema ah, mimi siwezi, fikra zanisonga. La, waweza ukitaka. Kwa nini? Wewe mtegemee Allah, alafu unaambia usiweze. Utaweza. Kitu gani Allah kitamshinda? Kitu gani even. Lakini ukimtegemea daktari, daktari mdhaifu, na wewe moyo wako utakuwa dhaifu, maradhi yatakulemea lazima. Lakini lau moyo wako utaufunga kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hashindwi na lolote, atakuwafikia biidhnihi ta'ala, utaweza moyo wako kuweza kukinga hizi fikra na kuzifukuza kwenye moyo. Addafi'ati liqalaqihi, hizi afkara ambazo kwamba ni zenye hii sababu kiifanya ya jihadun nafs, kujikaza moyo wako na kupata nguvu, hizi sababu itakusaidia pile pile kufukuza qalaq, yani dhiki, dhiq. Addafi'ati lilqalaq, hiyo jihadun nafs itakusaidia kufukuza qalaq, yani dhiki za roho. Qala ta'ala, kisha kastadillina aya kubwa, aya adhim jiddan, katika aya kubwa zinautibu moyo mwanadamu ni aya kama hii. Hii ni aya muhimu sana sana sana kwenye maisha yako yote duniani, uiweke kwenye macho yako. Wallahi ukiweka hii aya hapo, utatatua matatizo yako mengi mengi sana. Hii aya ukaiwacha saa zote, waifikiria maana yake, fawaid zake, itakusaidia sana. Akastadilna hii aya, qala ta'ala, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu. Allahu akbar. Utaka nini tena zaidi ya tutaka nini sisi zaidi ya haya? Wa man yatawakkal 'ala Allah, yoyote atakao kutegemea kwa Mola wake, moyo wake wote akamwambia ya Rabb, nimekuachia wewe, nipelekee mambo yangu. Allah sema fa huwa hasbu, yani kafihi umura dinihi wa dunia. Ukimwachia Allah mambo yako, umemwachia ambaye hashindwi. Sasa una wasiwasi tena, utawaza nini? Lakini shida yatokea wapi? Mkwambia ah, mimi namtegemea Allah. Humtegemei kikweli. Ndiyo wasema ya Rabbi, mimi nimekuachia wewe mambo, alafu ndani ya moyo huku una shaka shaka, una kama ah, eh, sio ndani ya moyo, humpi moyo wako kikamilifu Allah. Kuwa mkweli na Allah, kawe na Mola wako faragha, lomba haja zako, alafu moyo wako wote usidq al-i'timad ala Allah, umwambie ya Rabbi, wewe ndiye mutasarrif fi hadha al-kaun, haya mambo yangu haya nipelekee kikweli sawa sawa na kiuaminifu sawa sawa. Basi Allah sema fa huwa hasbuhu, yeye atamtosheleza mambo yake yote. Mambo yako wewe, una haja zako za kidunia, Allah atakutosheleza. Una haja zako kwenye watoto wako, una haja zako kwenye mali zako, una haja zako kwenye muislamu wenzako, una haja zako akhira, zote hizo zaingia, Allah atakutosheleza, na utaona maisha yako yamekuwa saida. Maisha hayana mgongano, hayana ugumu, sahali, sahlan layina. Na hii ndio inavyotakikana. Lakini matatizo mengi inatusibu sisi, wallahi tuna udhaifu kwenye tawakkul. Tukitawakkal ala Allah, bado huwa tuna kama hofu hofu fulani kwenye moyo wa mwanadamu ya kiumbe. Na wewe chunguza, wallahi watu wengi tunayo. Tukwambia kwa mdomo, utakwambia mimi inshallah sina neno, lakini ndani ya moyo ana wasiwasi huyu, au mimi nisipofanya kitu fulani sitofanikiwa, sitohiao. Huu waswasi hauna haja baada ya kumtegemea Allah. Waswasi huu una haja gani kuufanya tena? Wewe muachie mambo yako Allah subhanahu wa ta'ala yote. Alafu wewe usio na waswasi tena. Waswasi wako wewe fanya kama hutotawakkal. Kama hutomtegemea Allah, hapo fanya waswasi sasa. Lakini madamu ushamtegemea Allah na wewe unajua mambo yangu yote mimi biyadillah. Sasa hiyo hamu utabeba vipi hamu hiyo? Bila shaka utakuwa ni mtu mwenyewe anajitakia matatizo. Fahuwa hasbu, yani Allah subhanahu wa ta'ala, ay kafihi, atamtosheleza jamia ma yahumuhu, mambo yote yanayomtia hamu atayakidhi Allah, atayaondosha zile hamu, min amri dinihi wa dunia, katika mambo ya dini yake atakutengezea zile hamu, atazitoa. Na kwenye mambo ya dunia yako, hii dunia sahi, sisi watu wa sasa, si wengi ndio inatusumbua hii, wewe una hamu kwenye dunia, wataka hii, wataka hii, wataka hivi, wataka mtoto wako hivi, wataka watoto wako hivi. Sisi hamu tunazo zote Allah subhanahu wa ta'ala atakutekelezea na atazikidhi, ambao kwamba lao kakuachia mwenye uzifanya hutoweza. Sasa kwa nini baada ya wewe kumwachia Allah ya mambo kufanyie bado una hofu, una wasiwasi moyo, oh sijui mimi nitakuwa vipi baada ya mwaka mmoja miwili, sijui mtoto wangu baada ya miaka moja, sijui akimaliza kusoma pale atakuwa vipi? Nani alikutuma hayo? Sasa huu ni mtu kweli amemwachia Allah mambo yake? Hapana, amemwachia nusu nusu, kwa sababu lao kama amemwachia mambo yake Allah yote, habebi tena hamu. Yeye hamu yake sasa mengine sio hayo tena, kwa sababu yale ashamwakilisha Allah subhanahu wa ta'ala ampelekee. Lakini sisi udhaifu watu uko hapo, uko kwenye dhaifu tawakkul, udhaifu wa kumtegemea Allah. Moyo wetu tutamtegemea Allah kinusu nusu, si kikamilifu. Ndio maana sisi tunaona mambo yetu hayawi, si kwa sababu ni Allah amekhalifu ahadi yake, la, fahuwa hasbuhu iko pale pale. Lakini shida wa man yatawakkal ala Allah, hii haijatekelezwa. Tawakkul zetu ni dhaifu, nusu, thuluthi, thuluthi mbili, thuluthi moja, sudusi, kila mtu na moyo wake hasaba iman. Lakini wallah kama mtume alayhi salatu wasalam alivyosema kwenye hadithi ya Umar, law annakum tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli, law kama nyinyi mtawakkal kwa Allah tawakkul ya kikweli. Kwa nini mtume hapa anasema haqqa tawakkuli? Kwa sababu wengi hawana hiyo haqqa tawakkul. Wengi wana tawakkul lakini ya mdomo. Moyoni huku tamkuta mtu hofu iko, hofu ya dunia, hofu ya mtu, hofu ya kiumbe hiki. La la la la. Allah mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia, law mutatawakkal ala Allah haqqa tawakkulihi, tawakkul ya kikweli kabisa, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra, atawaruzuku kama anavyomruzuku ndege. Ndege yule yako kwenye kitundu, analala usiku, asubuhi na alfajira anatoka. La razaqakum kama yarzuqu at-tayra, akasema mbele mtume, taghdu khimasan, ndege akitoka kwenye kitundu chake anatoka tumbo lake kavu halina chochote, hajui hata atakula wapi. Pale akitoka kwenye kitundu chake na pengine ana watoto wadogo atakualisha yule ndege. Yuwaruka maskini khimasan, matumbo yake yani farigha, hayana chakula. Lakini akirudi baada ya muda akirudi, wataruhu bitana, akija kwenye nyumba yake anarudi tumbo imejaa, ameshiba, razaqahullah. Kwa hivyo yataka tuwe na tawakkul kama ya ndege. Na tawakkul ya ndege. Ndege akisha kupambauka asubuhi ufanya nini? Utoka ama ujifunika shuka kalala? Asisi ulala. Baada alfajiri ndio baraka yote. Utoke ukatafute kale ndege iwatoka, wewe lala. Kisha useme ah, mimi sikupata, mimi nimehasirika. Sasa utamlaumu nani? Ndio mtume akafananisha na ndege. Kwa sababu ndege huwa na tawakkul, anamtegemea Allah akitoka na anabidia kutefuta. Anatoka mti huu, mti ule ardhi hii. Hivi ndivyo takatugize ndege. Ndio mtume akatupigia mfano wa ndege ili tumuige, maana ni mfano mzuri, ndio na sisi tutapata haya mazuri. Kwa hivyo bila shaka kukosa kutekelezeka haya mambo maashara al-ummahat ni kukosa kutekelezwa sharti yake ambao ni tawakkul ya kikamilifu, sio tawakkul dhaif. Naam. Mwisho akasema fatawakkul ala Allah falmutawakkil ala Allah, yule ambaye kwamba ametawakkal kwa Allah qawiyul qalb. Naona hii ndio sababu ya nguvu za moyo. Wewe watafuta nguvu za moyo, tawakkal ala Allah. Ukiwa wewe ni mutawakkil ala Allah, moyo wako utakuwa mgumu nguvu sana. Si mgumu kwa ubaya, yani uko na nguvu kwa imani, yani iman. Fal mutawakkil ala Allah qawiyul qalb, moyo wake una imani ya nguvu. La tu'athiru fihi al-awham. Sasa kwa imani iko sawa imara kwenye moyo, zile awham hazikuathiri. Yani hii jumla ina mafhumi. Asema moyo wako ikiwa mgumu kwa imani, yani ukiona nguvu kwa imani, la tu'athiruhu al-awham, hauathiriki na mafikra. Hii jumla maana yake ni kwamba hata wenye imani ya nguvu fikra watazipata, hazipati? Watazipata. Kwa hivyo fikra kuja itakuja kwenye moyo lakini haitokuathiri. Hii ndio tofauti ya mwenye imani na ambaye kwamba ni mdhaifu wa imani, ambaye kwamba hana, ambaye ni kafiri. Wote wawili mafikra yatawajia. Wewe ukiona jambo la kuhuzunisha utalifikiria bila shaka. Kufikiria hulaumiwi. Lakini kama moyo wako uko imara na imani, ile fikra haitoathiri ule moyo wako, utaifukuza yani, utaitoa. Haitopata kukuathiri. Wala tuzaazihu wala tuzijuhu, naam, wala tuzijuhu alhawadith, wala haimbabaishi yeye matukio, mambo ya kuzuka, ya kutukia. Kwa nini? Kwa nini hababaishi? Liilmihi. Unaona, sisi atakatua hivi. Hata likatokea jambo gani, wewe usibabaike. Kwa sababu liilmihi, wajua anna dhalika min dhafi nafs. Kwamba kule kubabaika likitokea jambo huwa ni udhaifu wa iman na ni udhaifu wa nafsi. Ukimwona mtu akitokewa na jambo amebabaika, jua huyo mtu mdhaifu wa iman. Bila shaka ana unuksan ya iman, ana upungufu wa nafsi yake kwenye iman. Wa min al-khawar wal khawf, na hiyo ni ile kucha. Al-khawar ni kuogopa na hofu. Alladhi la haqiqata lahu, hofu ambayo kwamba haina sababu, haina ukweli. Kwa nini wewe ukae ufikirie jambo la kutisha alafu likutie hofu? Hili jambo lina ukweli? Mtu akaa, bwana mimi najiona kama kuna nyoka atakunila, kama wengine wakwambia mimi naota, au najiona nikikaa nawaza kama kuna simba nifukuza. Hii fikra wewe umetoa wapi? Haya, umeileta hii fikra. Hii dalili kuonesha kwanza hapo kuna udhaifu wa iman kwenye nafsi yako. Nataka ujikamilishe. Pili, uanze kujengea hukumu. Ile fikra imekuja kwenye moyo, badili uifukuze, umeiweka moyoni mpaka ikakusababishia hofu. Ikaanza sasa kwanza kuogopa ogopa. Watu wa kuangalia wewe una nini? Mbona uko hivyo? Ah, mimi naogopa. Hebu njooni karibu yangu. Hebu kadha. Sitaki kulala peke yangu. Naogopa kulala peke yangu. Nikilala peke yangu naona kadha, naona kadha. Hii ni dhafu al-iman bila shaka. Hadha dhafu al-iman, na huu ni mgonjwa wa kiimani. Huyo tamka mpeka hospitali, mtamaliza hospitali. Lakini dawa yake iko kwenye sharia. Iko kwenye sharia. Atawakkal ala Allah, ajirudi nje nyuma, atubie kwa Mola wake. Moyo wake upate nguvu ya iman, basi biidhnillahi atakuwa mwenye kujitibu vizuri. Kwa hivyo haifai mtu kukaa kuanza kufikiria mambo ambayo hayana hakika talahu. Utakuja kujiudhi au ujitie dhiki, kumbe jambo lenyewe pia hata si hakika, ni khayal. Wa ya'lamu ma'a dhalik, na yule mutawakkil ala Allah huwa anajua pamoja na hayo, anna Allah qad takaffala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametakaffal, yani amebeba jukumu hilo, liman tawakkala alayhi, kwa yule alomlekea yeye, bil kifayati tamma, kwamba atampa utoshelezaji wa kumtosha. Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala ametukua ahdi kwamba yoyote atakayekutawakkal kwake atampa mpaka amtosheleze. Sasa ikiwa mtu ametoshelezwa na Allah, huu ni mpungufu? Huyu si mpungufu. Hata kwenye macho yetu duniani tukamwona ni mpungufu, huyu ndo mwenye nacho, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala amemtosha, akampa utulivu, kama alivyosema kwenye hiyo aya, man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Kwa hivyo yule mutawakkil huwa anaikumbuka hii aya, na huwa anajua kwamba mambo yangu yamebebwa na Mola wangu Subhanahu wa Ta'ala, na mimi naamini kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala hashindwi, kila kitu changu atanitimizia. Hii ndio kuwa husnul dhanna Allah, ni hivi. Mdhania Mola wako mazuri, pesa zote wadhania hupati tu. Hapa ni shikali li indana. Mtu anaona kila mara hatopata, hatofanikiwa, hatoweza. Kwa nini hufikiri vizuri ukamdhania Mola wako vizuri? Na Allah Subhanahu wa Ta'ala asema ana inda dhanni 'abdi bi. Mimi niko vile utakavyokunifikiria. Wewe ukiona Allah hakupi ndo hatokupa. Ndo hatokupa kweli? Na ukiona Allah atakupa, atakupa. Hivi ndivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala asema ataka tuwe. Fayathiqu billah, awe na thika na Allah, yani amuamini Allah sawa sawa. Wayatma'innu liwa'dihi, na ajitulize na ile ahadi Allah alotukua. Kila ahadi Allah alotoa kwamba atafanya, yataka ile ahadi kutulize. Kama hapa Allah ametoa ahadi akasema fahuwa hasbu. Ukiwa waamini hii ahadi ya Allah ameitoa, basi moyo wako utakuwa na tumanina, utajituliza kwamba mimi sina wasiwasi, najua Allah Subhanahu wa Ta'ala mwisho atanipa. Hata kama si sasa hivi, kesho, kesho kutwa, baadaye haja zangu zitatimia. Fayazulu hamu. Ukianza kufikiria hivyo kwamba Allah atanipa, utakuta waanza kupata wasaa wa kifua. Fayazulu hamuhu, zile hamu zake zitaanza kuondoka. Waqalaquhu, yani na dhiki, zile dhiki zake za moyo zitaanza kutoka. Wayatabaddalu usruhu yusra, na itabadilika ule uzito sasa utatoka, utakuwa waja wepesi. Watarahuhu faraha, na ile atarah yani alhuzn, na ile huzuni yake iweza kutoka, itatoka ile huzuni pole pole kwenye moyo, itabadilika, itakuwa faraha, itageuka ile huzuni itakuwa furaha. Na wallah hakuna hata mmoja anaweza kukuondoshia wewe mazito kakuletea wepesi, wala anaweza kukuondoshia huzuni kakuletea furaha isipokuwa Allah. Usidanganywe na mwingine yoyote. Hakuna mwanadamu hata mmoja sahihi aweza kufanya moyo wako tu furahi, ungie furaha au ungie huzuni. Hakuna. Moyo ni milki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndo anayuqallibu al-quluba kaifa yasha subhanahu. Moyo hiki kitu Allah anachokipeleka mwenyewe peke yake. Kwa hivyo mwenye kuingiza usa kwenye moyo na dhiki ni Allah, mwenye kuingiza furaha na huzuni ni Allah. Sasa kiwa wewe waamini hayo, iko taabu gani utapata sasa? Kwa nini unaanza kuhangaika na kiumbe akikwambia maneno uanze kuathirika na maneno yake, uanze kuyafikiria huyu atanifanya hivi, huyu amenitishia, huyu atanifanya vile? Khaliki Sheikh, yeye mwenyewe hawezi kutasarrafu kwa amri ya Allah. Sasa wewe waogopa nini? Naam. Wa khawfuhu amna, na ile khaufu yake Allah ataibadilisha, atafanyia amani, tamletea amani. Fa nas'al Allah ta'ala al-afiyah, tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe afya na hayo mambo. Wa an yatafadhala alaina biquwwati al-qalb, na atupe moyo wenye nguvu. Wa thabatihi, na moyo ulio thabit. Bitawakkul, kwa kutawakkal kwake. Al-kamil, ambako mkukamilifu. Alladhi takaffala Allah li ahlihi, tawakkul ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewapa watu wake. Bikulli khair, kila khair. Wewe ukitawakkal kwa Allah, jua Allah atakupa kila khair. Fahuwa kafika. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye aya nyingine asema alaysa Allahu bikafin 'abda wa yukhawifunaka billadhina min duni. Na watu watakukhofisha na wengine, lakini usikubali, usiogope. Alaysa Allahu bikafin 'abda, kwani Allah hamtoshelezi mla yake? Hakutoshelezi bila shaka. Bala Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndo anayetutosheleza. Hizi aya mbili ni aya muhimu sana, inasaidia sana, inachangia sana maisha yako kuwa mazuri. Wallahi sisi tukibeba hamu ya tawakkul. Usibebe hamu ya maisha, ah, wewe beba hamu ya tawakkul. Umefanya tawakkul ukufanya hapo ndo fikiria. Usifikirie maisha. Maisha yasha mafrugo, yashaandikwa, yashamalizwa kitambo. Sasa wewe utakaoona na wasiwasi, je, mimi nimetawakkala ama sijatawakkala? Mimi namtegemea Allah simtegemei? Mimi namdhania Allah vizuri ama simdhanii? Mimi namuamini Allah sawa sawa ama nina kasoro? Hapo ndipo sisi tutakatufikirie, tujaze kwamba Allah atanipa au hanipi. Hii fikra toa kwenye moyo wako, itoe. Hii ni fikra mbaya. Usimdhanie Allah kwamba atakupa au hakupi. Wewe utakomdhania Mola wako atakupa tu na hakunyimi. Na hii ndio husnul dhann billah subhanahu wa ta'ala. Wa dafa'a kulla makruhin wa dhair, na Allah subhanahu wa ta'ala atamuondoshia yule ambaye ametawakkal, atamuondoshia kila makruh, kila jambo ambalo lachukiza. Wa dhair, na kila jambo ambalo kwamba lamdhuru, lamletea madhara. Hayo mambo yote Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa mwenye kukuepushia na kukuafu nayo. Naam. Kwa hivyo hii ndio fasl tuliyosoma leo, na hii ndio khulasa ya hii fasl. Kwa hivyo hapa leo tumetaja ilaji mbili. Fasl inayokuja atataja ilaji ya tatu. Leo tumesoma dawa mbili katika dawa za kutibu maradhi ya moyo na maradhi ya mwili. Nayo tukasema ya kwanza ni quwwatul qalb wat tawakkul wal i'timad ala Allah. Lazima moyo uwe na nguvu, tawakkuli yake iwe kwa nguvu. Na tawakkul haiji mpaka imani iwe na nguvu bila shaka. Alafu ilaji ya pili sisi tukasema kwamba fikra ikija usijisalimishe, ukasarenda ukasema ah, la, usijisalimishe, pigana nayo, sema a'udhu billah, uitoe. Hii ndio inavyotakikana. Al'adamul istislam lil-awham wal-khayalat, kutojisalimisha na hizi afkar. Hizi ni dawa mbili muhimu. Lau ukitabikisha hizi utaona imekuondoshea ndani ya moyo matatizo mengi ambayo kwamba pale kuwafikiria kwenda kutafuta matibabu ya gharama, lakini kumbe matibabu yametajwa kwenye sharia ambayo ni rahisi. Naam. Nitakomea hapa kwenye hii fasulu ya sita. Nakitafii bihadha alqadr insha Allah. Naam, kwa leo tukome hapa.